Emilia, Elise, Ejen, no i ja. Śpi. Śni. Tkwi. Żyj. Zadziwiająco lekkie, wyśnione, płynne, plastycznie miękkie marzenia senne o różnych przekrojach, wirujące w głowach, trójwymiarowe, baśniowe słowa. To marzenia, łów pełne dymu, to marzenia wpływające na konstrukcję rymu. To magiczne słowa pełne te treści, teorii, tezy, terminologii. H, chęci, harmonii, halucynacji, chichotu. C, cacka z cyrkonii, centrum cyklopu, cuda z cyklu Częstochowa. Więc gadam i latam jak prom poprzez tworzach, więc bakakami pływam jak statek po morzach. To złudzenie ruchu, bliskie iluzji, to złudzenie wprost innej ery. To błyszczące, gnące się litery, tworzące słowo, mrugające wciąż przed oczami. M i A odznaczają się barwami, R i Z tańczą parami, E i N rozmawiają z dziewczynami. No i A, jak to, gdzie? To gdzie, latają z nami. Śpi. Śni. Żyj. Bo po co to komu? Marzyć nie wolno, pokryją mu to, mija się z celem. Przyjaciele takich jakby było już tutaj wiele. To bez liku, około tyle ile kryształków na drogocennym naczyniu. To się nie śni, to się w głowie nie mieści. O ile byłoby tu mile, gdyby PFKI, AGIO traktowane były niczym jedyny na świecie. Perpetuum mobile, z chwili na chwilę ten świat przybliża się o miliony świetnych lat. To świat w słowach i obrazach, brak proporcji, harmonii, logicznego powiązania sprawia, iż kreowana jest niebywale plastyczna forma obrazu, szkicowanego słowem powlekanego barwą niezwykły przezroczy, której nikt jeszcze nie widział na oczy. W sposób spójny i systematyczny odbija mój tok myśli. Sam jestem ciekaw, co jeszcze mi się przyśni, bo ja z marzenia czerpię korzyści. Te setki informacji na nośnikach dźwięku w ramach mego talentu, to dla smakoszy coś, co raduje duszę, natomiast oczy wprowadza w zachwyt. Śni. Żyj. Poglądy mkną, postacie dorastają, a ludzie pamiętają. Wytwór z przeszłości, sprzed wielu, wielu lat. Bo nie od razu zbudowano świat, nie od razu szach, nie od razu mat, nie od razu jak, pokrótce tak. Początkowo mezozoiczny dinogat, poprzez antyczny czar, cesarski laur, średniowieczny gwar, pełen zbroi i szab, przez okresy czary, mary, zabobony, berła i korony. Dalej. Renesansowi twórcy, romantyczni wytwórcy sztucznej miłości, nowocześni artyści formy, XX wiek, cyfrowe platformy. Nawet Bóg nie od razu miał co chciał, bo złożony z części świat się rozleciał. Spójrz jak się zmienia, hej, wy to tylko marzenia. To tylko marzenia.